איזשהו מקום, למרות שאני לא חשבתי שאני אוכל אף פעם, כי אני לא רואה שאתה הייתי לנגן על כלים. גם כולנו אהבנו את המוזיקה הזאת, אז קיץ' זה היה מין משהו חדש ויפה, כל הקליקים, כל האסתטיקה של זה. בעצם משהו שכולנו התחברנו אליו באותה מידה, ונראה לי... זה לא רק מעצלנות, באמת שלא, אבל צריך לדעת מתי להפסיק.